ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ बद्दा छुट है जित वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोही महला पहला कार सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना कोटिम कालड़ी मस तोतिया जूठ न उतरे जे सौ तोवा तिस।